ไม่มีอะไรหรอกเจ๊ใช้ได้ช่างเขาบอกแล้วก็เก็บเครื่องมือกลับไปพอคืนที่สองก็เป็นอย่างเดิมอีกก็โทรศัพท์เรียกช่างมาในตอนนั้นเลยมันเพิ่งจะห้าทุ่มช่างก็ขับมอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าบ้านหิ้วกระเป๋าใส่เครื่องมือเข้ามาในบ้านไฟสว่างจ้าทุกดวงเขาก็มองดูก็ไม่เห็นมันจะกระพริบอะไรเอเจ๊ไม่เห็นเป็นไรนี่นั่นสิพอช่างมามันไม่เป็นไรอะพอช่างไปมันก็เป่งโอ้ยปวดหัวจริงๆบ้านใหม่แท้ๆไม่น่าจะเป็นอย่างนี้สายมันคงจะหลวมหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาดูให้อีกทีหน้าม่านะช่างพูดด้วยสีหน้าเหนื่อยหน่ายเพราะแกเคร่งเครียดกับงานมาตลอดทั้งวันแล้วยังมาเจอไอ้งานฉุกเฉินแบบนี้อีกวันต่อมาเขาก็มาตรวจดูให้จริงๆตรวจอย่างละเอียดเลยแต่ก็ไม่พบจุดบกพร่องอะไรเขาก็ยืนยันว่ามันไม่เป็นอะไรแต่คืนนั้นมันก็เป็นอีกก็เลยเริ่มสังเกตกันว่ามันจะเกิดราวๆก็ประมาณห้าทุ่มเนี่ยอาม่าก็เลยสั่งให้หลานสาวโทรตามช่างแต่ว่าแม่ห้ามไว้มาก็คงเหมือนเดิมอีกอะงั้นก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะเข้านอนเลยอาม่าว่าอย่างนั้นปิดไฟเข้านอนกันหมดมันจะดับหรือติดก็ไม่ต้องไปสนมันละมันก็เลยไม่มีความหมายดับไฟนอนมันก่อนห้าทุ่มทุกคืนต่อมาอาม่าป่วยทั้งที่ก่อนหน้านั้นแกแข็งแรงไม่เป็นอะไรเลยป่วยแปลกซะด้วยไปหาหมอแล้วหมอก็ตรวจไม่พบว่าเป็นโรคอะไรที่ปรากฏชัดก็คือแกไอหมอก็ให้ยาแก้ไอมามังเป็นโรคหาอะไรข้องมังก็ไม่รู้แกบ่นหงุดหงิดจ้ะให้พาไปโรงพยาบาลโน่นโรงพยาบาลนี้เสียค่าแท็กซี่ไปเป็นพันๆไหนจะค่าหมอค่ายาอีกของก็ยังไม่ได้ขายข้าวขาหมูแกเกิดมาไม่เคยเจ็บป่วยเรื้อรังเหมือนกับคนอื่นเขาอะเคยเป็นหวัดวันสองวันก็หายนี่ปาก็ไปเกือบเดือนแล้วอ่ะแม่ทำเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะก็ไอยังไงไม่เคยได้ยินเสียงมันคงไอยังไงอาม่าก็หงุดหงิดลูกสาวถามอะไรไม่เข้าเรื่องแต่เสียงไอเนี่ยเขาไม่อย่างนี้กันอ่ะแม่ไอแปลกอ่ะแล้วกังเว้ยคงไอก็ว่าแปลกมันจะแปลกยังไงก็ไอก็ยังเนี่ยฮะแกรำคาญลูกสาวแต่ก็สงสารลูกมันผัวมันก็หนีไปมีเมียใหม่ไอ้คนไม่รับผิดชอบไอ้ลูกเขยเสียงเคร่งเนี่ยคราวนี้หลานสาวถามอีกอาม่าทำไมต้องร้องเสียงแปลกๆอย่างนั้นด้วยอ่ะไม่ได้ร้องมั่งไอเหรอมันไม่ใช่เสียงเหมือนเสียงไออ่ะมันเหมือนอะไรสักอย่างไอมั่งคังคอแปลกมากเสียงไอของอาม่านี่แตกต่างจากคนอื่นแปลกนะอาม่ากลางวันก็ไม่ไอนะอาม่านะ4ทุ่ม5ทุ่มไอเชียวก็มังไอตรงนี้จะไปห้ามมังได้ยังไงอ่ะฮะพอสองแม่ลูกอยู่กันตามลำพังลูกสาวก็คุยกับแม่คุยกันเบาๆในครัวโดยที่อาม่านั่งอยู่ข้างนอกกำลังดูข่าวทีวีตอนเย็นใกล้ค่ำแล้วแม่เสียงอาม่าไอมันเสียงไก่นะแม่นะออกออกออกไงไม่รู้ฮะใช่แม่ก็กำลังคิดว่าเหมือนกับเสียงอะไรก็อาม่าเนี่ยก่อนนู้นขายข้าวมันไก่อ่ะแกเชือดไก่เองด้วยเฮ้ยอย่าไปพูดให้อาม่าได้ยินเขาเสียนะเดี๋ยวแกจะไม่สบายใจจริงๆนะแม่เสียงมันไก่กำลังโดนเชือดอ่ะแกไอทีเสียงออกออกออกแม่ก็เบิกตาขว้างมันเป็นความจริงอย่างนั้นก็ไม่สบายใจนักแต่ก็ไม่อยากให้แม่รู้แต่ใจนึงก็อยากจะบอกนะแกจะได้ทำใจว่ามันเป็นโรคเวรโรคกรรมเสร็จแล้ววันนั้นแกก็เลยตัดสินใจบอกอาม่าแม่ไอเสียงมันไก่เลยนะใครฮะใครก็แม่แหละอย่าพูดส่งเด็กนะไม่ส่งเด็กหรอกแม่เวลาแม่ไอนะเสียงมันไก่ร้องไม่มีผิดเลยหรืออย่าพูดมัวนะซี่ซัวนะโอ้ไม่ใช่ไก่อะจะคิมก็มองหน้าแม่ก็นึกสงสารก่อนนั้นเตี่ยกับแม่ขายข้าวมันไก่เตี่ยเป็นคนเชือดไก่ทำไก่แต่ว่าหลังจากเตี่ยตายเนี่ยแม่ก็เชือดไก่เองตัวของเตี่ยก็ตายอย่างน่าสยดสยองขับมอเตอร์ไซค์จะไปตลาดซื้อไก่มาเชือดแต่ไปไม่ทันถึงก็ขับไปดีๆรถคว่ำกลางถนนรถบรรทุกแล่นตามมาเบรกไม่ทันเลยทับเตี่ยกับรถแหลกไปหมดแม้แต่เข่งใส่ไก่ที่มัดติดท้ายรถมอเตอร์ไซค์ก็ไม่เหลือดีเลยลืออย่าพูดอย่างนี้นะว่าไม่ชอบละแม่ฟังก่อนนะที่พูดอย่างนี้ก็จะบอกแม่ไงว่าบางทีที่แม่ไอเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเวรกรรมก็ได้ไอ้โรคเวรโรคกรรมเขาว่ารักษายังไงมันก็ไม่หายแม่จะได้ทำใจไม่กระวนกระวายยังไงอะอาม่าเงียบ ไม่มองหน้าลูกสาวเลยแกกำลังคิดว่ามันจะจริงหรือยังไงเพราะแกก็ฆ่าไก่ไปไม่ใช่น้อยยิ่งช่วงตรุษจีนศาสตร์จีนคนมาสั่งไก่แกก็เชือดต้มขายซะมากมายนึกถึงแล้วพอหลับตาเห็นแต่ซากไก่โดนเชือดนี่กองพะเนินเทินทึกไปหมดนึกแล้วก็สยดสยองในบาปในกรรมแต่ลูกสาวมาพูดอย่างนี้ก็ทำให้แกไม่สบายใจแกก็อยากจะรู้มันจะเป็นโรคเวรกรรมจริงหรือเปล่าจะไปถามใครได้เรื่องนี้ใครจะรู้เดี๋ยวอ้วนจะไปหาสิงแสจะไปหาทำไมอะแม่จะไปให้เขารู้สินแสที่ว่าเป็นหมอดูชราผมหงอกขาวนะพอดูแล้วแกก็หนักใจสีหน้าแกบอกความหนักใจเลยถอนหายใจยาวยาวก่อนที่จะบอกว่าผีเรือนมันไม่ชอบอาม่าอาม่านี่สะดุ้งเลยจ้องหน้าหมอดูตัวผอมที่นั่งอยู่ข้างหน้าน่ะมั่งเรื่องอะไรยังไม่ชอบอ้วผีเรืองไม่ชอบคงทำบาปบาปอะไรอ่ะบาปที่ทำมาไว้ตั้งแต่กล่องนุ่งแล้วก็ไม่ชอบวิญญาณที่ตามมาด้วยวิญญาณตามมาวิญญาณอะไรที่ย้ายมานะมีวิญญาณอึ่งตามมาด้วยนะวิญญาณใครก็ลองนึกดูสิว่าน่าจะเป็นวิญญาณใครไม่น่าจะมีวิญญาณใครเนี่ยฮะเจ๊คิมแกนั่งอยู่ด้วยแกก็สะกิดแม่เตี๋ยไงแม่เตี๋ยอาม่าชะงักนิ่งเงียแล้วก็ถามว่าจะต้องทำยังไงบ้างต้องทำบุญกวกหน้ามาให้เขาบอกเล่าให้เขาไปผูกไปเกิกไม่ต้องไปห่วงอีกแล้วเขายังห่วงอยู่ถึงได้ตามมาแล้วอ้วก็เส่งไหว้ผีเรืองนะบอกเล่าเขากลับถึงบ้านอาม่าก็สั่งลูกสาวไว้ซื้อของมาเส้นไหว้แล้วแกก็ทำบุญกรวดน้ำไปให้วิญญาณผัวจุดธูปบอกให้เขาไปผุดไปเกิดทำทุกอย่างที่หมอดูแนะนำอยู่มาคืนหนึ่งอาม่าก็พูดขึ้นมาดื้อๆปลุกลูกสาวให้ตื่นขึ้นมาจากนอนหลับคิมไม่ว่าได้ยิงเสียงไก่ร้องว่าน้องไม่หลับเอาไก่มาทำไมจะขายข้าวมังไก่ยังไงน้องไม่หลับเลยเป็นอะไรอะแม่ก็หนวกขูไก่พวกนั้นไก่ที่ไหนอะแม่มันร้องกันทั้งคืนเลยก็ก็ทั้งคืนแม่เป็นอะไรไปไม่มีไก่ที่ไหนสักตัวแม่เอามันออกไปนะขายข้าวขาหมูหลีแล้วอย่าไปขายมังเลยข้าวมังไก่เจ๊คิมแกสายหน้าเอ๊ะแม่เป็นอะไรแกเพ้อไม่ได้สตินอนๆ อยู่ก็ร้องขึ้นมาอีกหาว่าที่อยู่กันนี่ไม่ใช่บ้านก็เนี่ยบ้านเรานะแม่บ้านเราบ้านเราที่ไหนเล่าไก่เต็มไปหมดไก่เต็มเหม็งสับไก่เหม็งขี้ไก่อะไรของแม่เนี่ยแม่ละเมอไปแล้วอะก็ไก่มังเต็มไปหมดแล้วเอาแม่ไปอยู่ที่อื่นอะเอาแม่ไปที่อื่นแม่ไม่อยู่ที่นี่แล้วเอ้นี่แม่หลงซะแล้วหรือไงพาแม่ไปนะพาแม่ไปแม่ไม่อยู่ในเล้าไก่ฮะเจ๊คิมแกมึนงงไปหมดไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าอาม่าจะออกจากบ้านท่าเดียวเจ๊คิมก็พยายามกอดรัดจุดรั้งแม่ไว้แต่เมื่อขัดไม่ได้ก็ต้องยอมพยุงแม่ออกมานอกบ้านคอยยังชั่วหน่อยอยู่ในเล้าไก่อึกอักแทบตายหายใจไม่ออกไก่มันจิกหูจิกตาเจ็บระบมไปหมดแล้วแม่จะไปอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ที่ไหนก็อะไรแต่ต้องไม่ใช่ในเล้าไก่อย่างนี้เจ๊คิมก็ไม่รู้จะพูดยังไงให้แม่เชื่อว่านั่นมันบ้านที่ซื้อใหม่นะไม่ใช่เล้าไก่แต่อย่างใดก็นึกถึงญาติขึ้นมาได้อาอีน้องแม่นั่นแหละก็เลยให้ลูกสาวโทรไปทางโน้นทางโน้นเขารู้เรื่องก็ร้อนใจให้คนเอารถมารับพอไปถึงบ้านน้องสาวอาม่าก็เล่าเป็นการใหญ่ไม่พอใจเจ๊คิมลูกสาวเป็นอย่างยิ่งเจ๊คิมก็ได้จะสายหน้าพออาม่าหลับไปด้วยความอ่อนเพลียก็หันหน้ามาปรึกษากับอาอีพออาอีรู้เรื่องที่ไปดูหมอกันมาแล้วสินแสว่าอย่างนั้นก็ถึงกับพูดว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องเอาอาม่ามาไว้ที่บ้านนะเพราะผีเรือนคงจะไม่ชอบอาม่าเอามากๆคืนนั้นก็เลยค้างกันที่บ้านอาอีทั้งหมดพอเช้าเจ๊คิมกับลูกสาวก็กลับไปบ้านทาวเฮานั่นอาม่ากลับบ้านไม่ได้ต้องอยู่ที่บ้านอาอีไปเรื่อยๆอยู่ที่นั่นอาการไอเสียงเหมือนไก่นี่หายไปเพ้อคลั่งหลงละเมอก็ไม่มีแกอยู่สบายดีแต่แกก็อยากจะไปอยู่บ้านกับลูกสาวแกให้หลานชายขับรถพาไปเข้าไปนั่งในบ้านไม่ถึงอึดใจก็กระวนกระวายบ่นว่าร้อนเปิดพัดลมแรงๆหน่อยเร่งพัดลมยังไงก็ร้อนอยู่ดีลูกกลิ่นสาบไก่มันคลุ้งแกเหม็นอยู่คนเดียวคนอื่นก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเมื่อแกหรอกโอ้ยกลับเรียก อยู่ไม่ไหวโอ้ยบังนี่มังแย่เหม็งจริงๆแกลุกพรวดพลาดออกมาข้างนอกสูดหายใจเฮือกใหญ ่บังบ้าบอกคอแตกอะไรก็ไม่รู้ล่องก็ล่องเหม็งก็เหม็งอย่าไปอยู่บังเลยขายไปเถอะเอาเงินไปซื้อหลังใหม่นะเออ ครับเรื่องเวรเรื่องกรรมนี่เรื่องแปลกๆท่านผู้ฟังครับก่อนจากกันวันนี้ขออ้างเอาสุภาษิตที่ว่าจิตเตสังกิริเถทุกขติปฏิกังขาครับแปลว่าเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นอันหวังได้เมื่อใจเราเศร้าหมองไม่ผ่องแผ้วคงไม่แคล้วความทุกข์สิ้นสุขขีทุกขติหวังได้วายชีวีไปสู่ที่ทุกแท้เป็นแน่นอนถึงอยู่ในโลกนี้ก็มีผลระทมทนทุกข์ให้หรือไถ่ถอนจะร้อนอกร้อนใจดังไฟฟอนครั้นม้วยมอนทุกมีทวีคูณสวัสดีครับ